8 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De Britse premier May heeft opnieuw een nederlaag geleden in het Lagerhuis. Ze krijgt geen meerderheid voor een motie waarin ze steun vraagt voor haar poging om opnieuw in Brussel te gaan praten over de voorwaarden voor een vertrek uit de Europese Unie. Oppositieleider Corbyn van Labour concludeerde dat er geen steun is voor May's beleid en dat de regering het parlement niet langer kan negeren. Door het wegstemmen van haar voorstel is het risico groter geworden van een no-deal Brexit over 6 weken. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt de ware identiteit te kennen van de derde verdachte van de vergiftiging van de Russische oud-dubbelspion Skripal en zijn dochter vorig jaar maart. Het zou gaan om een hoge Russische officier van de militaire inlichtingendienst GRU. Onduidelijk is wat zijn rol was. Wel is bekend dat hij vlak voor de twee hoofdverdachten in Londen arriveerde. Ook zou hij in 2015 mogelijk betrokken zijn geweest bij de vergiftiging van een Bulgaarse wapenhandelaar. De bouwers van de twee grote vreugdevuren in Scheveningen hebben ambtenaren van de gemeente Den Haag in aanloop naar de jaarwisseling bedreigd. Dat staat in de notulen van het overleg dat burgemeester Krikke op Oudjaarsdag voerde met de top van politie en justitie. In de stukken staat dat de houtstapel in Duindorp op het moment van de bespreking 6 meter te hoog was. Die in Scheveningen 3 meter. Ondanks deze overschrijding is niet duidelijk of er een verbod is overwogen. En in het Indiase deel van Kashmir zijn zeker 33 politiemensen omgekomen door een zelfmoordaanslag. Een terrorist blies zijn auto op naast een konvooi bussen met erin agenten. Zeker 40 agenten raakten gewond. Een Pakistaanse militante groepering eist de verantwoordelijkheid op. De aanslag leidt tot extra spanningen tussen India en Pakistan. Beide landen hebben een deel van Kashmir in handen, terwijl ze het hele grondgebied claimen. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. In het binnenland kan het licht gaan vriezen. Morgen is het zonnig met maxima tussen de 11 en 17 graden. Ook in het weekend mooi weer. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Hier staat 1 file op de A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn 2 kilometer. Daar staat een auto met pech. Kunststof. Stephanie Struik is hier in de studio bij Radio Kunststof. Ze ziet zichzelf als een broccoli, als een groente zou moeten zijn. En een spreeuw, volgens mij, als je een vogel. Of een merel, ja. Of een merel, nou, of ja. Een vogel was. Ja. Maar vooral een prachtige zangeres natuurlijk en schrijfster. U kent haar, ja, we zeggen toch nog maar een keer, nog als Stevie N. Toen ze nog Engels zong, maar nu doet ze het in het Nederlands. En ze gaat zo meteen hier live ook zingen, natuurlijk. Over de liefde, verliefdheid dat liedje. Hoe staat het met de liefde? Ik heb heel veel liefde om me heen. Maar want je schreef heel veel al op jonge leeftijd over liefde. Liefde. Ja, dat was heel grappig. Want ik had eigenlijk nog dat allemaal niet. Nee? Ja, mijn eerste plaat die heb ik helemaal volgeschreven. Nou, niet helemaal, maar veel liedjes gewoon over. Ik kon heel goed die verhaaltjes gewoon verzinnen. En ik kon er heel goed in beeld van hoe dat zou zijn. En ik probeerde ook vooral gewoon, ja, wat ik al zei, Whitney Houston na te doen. Nou, als zij over Heartbreak zingt, dan ga ik dat ook doen. Ja. Maar ook wel, ja, nee, ik had ook wel mijn eerste liefdesverdriet, heb ik ook wel goed van me af kunnen schrijven. Ja, ja. Ja, dat is grappig, van Nina June, vriendin van jou, ja. Muzikant, collega, die ook met jou studeerde op de Rock Academie in Tilburg, die zegt erover dat jij, toen je jong was, al liedjes over liefdesverdriet schreef, terwijl je dat nog nooit gehad had. Dat onderstreep ze dus. En ik denk dat er gewoon al iets in haar zat wat ze soms als mens nog moest inhalen. Oh, wow. Ja? Klopt dat? Nou ja, ik denk dat, ja, misschien wel. Ik heb wel eens liedjes gezongen, inderdaad. Dat bijvoorbeeld You Versus Me was zo'n liedje wat, ja, heel maf. Dat gaat ook over iemand die dan inderdaad een wereldreis gaat maken omdat de relatie niet werkt en zo. En dan, ik heb het wel eens staan zingen een keer dat ik dacht van, oh ja, daar ben ik nu aanbeland. Maar ik schreef het toen ik 16 was, weet je wel. Dus, maar van nature al een gepijnigd hart ook ergens dus. Nou, ik had niet zo heel veel om me druk over te maken eigenlijk. Nee, maar ik was wel, denk ik, ik hield heel erg van verhaaltjes verzinnen. Voordat ik naar bed ging, ging ik ook altijd gewoon, ja, bijna een soort van soaps verzinnen in mijn hoofd. Dat vond ik leuk, ja. Maar je verliest je ook graag in de liefde. Ook daar schreef je al eerder over. Ja, dat gebeurt vanzelf. Ja, toch? Ja, ik ben wel iemand die er dan helemaal voor gaat. Ja, ja? Ik ben niet iemand snel verliefd. Dat niet, nee. Nee. Nee, maar als het dan is, dan, ja, dan ga ik er wel voor. Maar ja, toch stap je natuurlijk niet zomaar in de auto met een muzikant uit Nederland. Waarmee je dan 20, wat er zit, hoeveel dagen in de auto zit en 2 moet weken schrijven. Is, ja, dat, is, was daar ook gelijk een vonk die oversprong? Nee, dat was echt het voelde gewoon heel vertrouwd. En ik denk dat muzikanten onder elkaar ja, dat was gewoon al, we spraken al dezelfde taal of zo, dus dat was niet heel vreemd, gek genoeg. Het klinkt misschien heel maf van, oh, laten we 2 weken in de auto gaan zitten. Maar ja. Ik heb het over Daniel Loewis, ja, waar je mee dus die roadtrip maakte. Maar er ontstond toch een liefde uiteindelijk? Dat is waar, ja. Dat is lastig, omdat want dan werk je veel samen, je neemt een plaat met elkaar op, je schrijft liedjes over je zielenroerselen. Ja. Dingen die je misschien niet in de eerste fase van iemand waarmee je de liefde ontdekt wil delen gelijk, of is dat juist een voordeel? Ik denk dat die plaat ook vooral, wat ik heel fijn vind aan die plaat, dat die vooral ook gaat over een soort van meer soul-searching missie dan echt liefdesverdriet verwerken of zo. Want dan had ik op dat moment ook helemaal geen behoefte aan om daarover te schrijven. Dus het gaat heel erg over meer, weer meer die rootsy dingen, meer die aardse dingen. Thuis vinden, thuis zijn en nieuwe maan bijvoorbeeld. Dat gaat echt over opnieuw beginnen. Dus dat was heel erg tekenend ook weer voor waar ik me op dat moment bevond. Dus ik denk eigenlijk dat hij juist misschien nog wel van een afstandje dan beter bijna soms kon zien waar de liedjes over moesten gaan, omdat we dan in de auto zaten en dan praat je gewoon 100 uit over van alles en nog wat. Ja. En we hadden ook heel veel dingen van, oh, je hebt ook op Pinkpop gespeeld. Oh ja, oh, je hebt ook een keer daar gespeeld. Oh ja, oh, dan hebben we een keer samen op het podium staan en wisten we het niet eens, weet je wel. Dat soort dingen. En dus er kwamen heel veel grappige verhalen los en ook gewoon de dingen die je om je heen ziet dan onderweg, een dorpje Malta in Montana. Dan heet een liedje ineens Malta Montana. En hoe ik mij daar voelde op dat moment, weet je wel. Een heel klein plaatje, want ik zocht even foto's op. Ja, het is gewoon echt. Eentje uit een western, hè? Ja, het is echt lachen. Een saloon staat heel, er. Je kunt heel ver kijken. En je hebt een barretje inderdaad. En een hotelletje, een motel. En zo'n restaurant waar je dan binnenkomt, dat ze echt schrikken. Van, oh, maar hebben we wel genoeg eten? En dan moeten er biefstukken uit de vriezer gehaald worden. Dat is heel, heel mooi om over te schrijven. Dus, ook een leven of een levensinstelling die je misschien bij Daniel ook wel merkte, om verliefd op te worden, denk ik, zomaar gewoon. Hè? Ja, zeker. Het was gewoon heel vrij. Nog wat en, nemen en gaan. Ja. Want je schrijft ook Rivier, een liedje, ook tijdens die reis. Ja. Gaat daar ook over niet meer per se zelf je koers willen bepalen, maar zeker. Ja, daar heb ik heel veel aan gehad. Dat liedje gewoon ook voor mezelf of zo. Om het te zingen. Het is heel fijn omdat het ik kan best wel nu, dat hoop ik iets beter geleerd, maar ik kon best wel heel erg vasthouden aan van alles. Van nee, maar het moet zo en ik wil het zo en ik wil dat ooit zo, dus dat moet nu nog steeds zo. En wat voor dingen zijn dat dan? Bijvoorbeeld in het Engels zingen. Dat ik eigenlijk liever in Amerika had gewoond. Terwijl ik denk, nee, maar dat als ik dat echt had gewild, dan zat ik daar nu wel, weet je wel. En dat je soms ook gewoon moet accepteren van dingen veranderen en ga maar gewoon mee met de rivier en kijk maar wat er nog allemaal om je heen gebeurt. En dat is heel prettig om het zo te kunnen bekijken. Van L.A. naar Arnhem, want daar zit je nu. Ja. Is dat, hoe groot is het contrast? Behoorlijk. Ja, en ik had er al eerder gewoond, hoor. Maar het is ook heel grappig dat ik terugkwam, echt na 6 jaar. En echt, de buren zijn nog steeds eigenlijk vrijwel hetzelfde. Hey, ben je er weer? Oké. Dus ook alweer heel fijn en vertrouwd. Ja, daar ben ik toch ook wel fan van. Skik van Daniel schreef het prachtige liedje Verliefd. Heb je opgenomen voor je EP? Ja. Zullen we hem doen? Zal ik hem gewoon gaan spelen? Dit is een hoogtepuntje, hoor. Die ook gespeeld wordt tijdens de tour natuurlijk. En let goed op de tekst, want niet door jou geschreven, maar denk ik wel van toepassing wellicht. Maar moeten we het zomaar over hebben. Is goed, hoor. Sta ik nu aan? Ja, top. Ik had mezelf nog wel zo beloofd. Ik trap er echt niet meer. Zin, want ik pijns en ik zucht, want ik kan niet meer terug. Moet dit nu, alsjeblieft, ik ben weer verliefd. Verliefd, verliefd, help mij please, alsjeblieft, ik ben weer verliefd. Giecheltje aan het eind. 20 jaar oud, hè, dit liedje volgens mij. Oh ja, dat kan wel. 20 jaar oud, 20 jaar geleden geschreven door Daniel Loos. Hij is zeer vereerd overigens, want we spraken hem voor de uitzending. Wist dat jij hier kwam natuurlijk ook, maar vereerd dat je dit liedje opnam. Wat tof. Ja, hij zei het. Ja. Ja. Ja, zei hij dat? Ja, hij heeft het mij ook gezegd. Ja, ja, zei hij dat toen ook. Maar vraag je dat dan? Hoe ging dat eigenlijk? Nou, ik speelde het volgens mij. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat toen ik met hem ging werken, toen kende ik al heel veel van zijn solo werk. En ook wel de hits van Skik, maar niet de albumtrack, zeg maar. Dit was dan geen single, dus ik dacht, ik ga gewoon eens even luisteren ook naar de albumliedjes van zijn vorige platen. En toen kwam deze voorbij en toen werd ik helemaal zo omvergeblazen. Wat een song. Ja. En toen ben ik hem gewoon eens live gaan spelen, denk ik. En ja, dat mensen toen vroegen van op welke cd staat hij en... Nu kan ik dan zeggen, hij staat op liedjes van een ander. Ja, dus, precies. Ja. Volgens mij is het Everybody's Lonely. Ik pak even een oud repertoire van jou. Waarbij je zelf zingt dat je roekeloos in de liefde bent. Dat je je hart te snel en te vaak weggaf. Ja. Toch? Ja, en je ja. zei net nog, ja, ik word niet zo snel verliefd. Dat gebeurt helemaal niet. Maar dit liedje gaat er natuurlijk ook over. Van, ja. Oh god, daar komt het weer. Daar komt het weer. Ja, maar als het inderdaad... Maar ik dacht, dus op Everybody's Lonely afgaande. Ja. Dat heel autobiografisch was. Zeker. Ja, nee, wat ik ja, als het hoe zeg je dat, als het me raakt, dan ga ik ervoor. Maar wat bedoel je met ga ik ervoor? Want ik bedoel, nou ja, dan, dit is meer als een lawine over je heen komt. In dat liedje Everybody's Lonely. Ja, maar ook ja. Zoals je het oh, ziet, hier, ja, dat kan ik. Oh, dat vind ik zo fijn om daar dan helemaal in te duiken. Ja. Ja, ik denk dat ik heel goed ben ook in mezelf beschermen en dat even af te sluiten. Maar ja, ik ga er zeker ook wel helemaal vol in als het goed voelt. Ja. En dan weet je nooit hoe het uitpakt natuurlijk. En is het een beetje combineerbaar? Want je leeft natuurlijk een vrij leven. Je houdt ervan om af en toe er weer vandoor te gaan. Ja, klopt. Ook die tweestrijd. Heb je al eerder beschreven? Ja. Wil je nou een huisje, boompje, beestje leven? Of toch het artistieke, het wilde leven en het grote avontuur? Ik denk dat het allebei kan. Ja. Ik denk dat niet heel duidelijk dus voor dat laatste. Nee, precies. Nee, ik wil het allemaal. Ja, maar ja. Ja. Nee, maar ik denk wel dat is juist leuk. Dat je het, als je die kanten opzoekt en het voelt alsof het allebei bij je past. Waarom zou je het dan niet allebei kunnen zijn en doen? Dat is waar. Dus dat heb ik nu een beetje besloten. Ja. Ja. Dus wat is dat dan? Dat ik gewoon mijn leventje heb als gewoon steady. Of nou ja, steady. Ik heb mijn huisje, ik heb mijn boompje en geen beestje. Maar wel, ik vind het heel fijn om gewoon dat te hebben. Maar ik vind het ook heel fijn om te kunnen zeggen, Oké, ik heb dadelijk een maand vrij. Ik ga. Ja. Maar wel vanuit een andere basis. Dus niet precies, meer helemaal, niet helemaal verloren los. Over de aardbol. Nee, want ik zwervend. Heb wel. Precies, en na een paar jaar gewoon echt uit een koffer geleefd. Ja. En je bent op een gegeven moment 30 geworden. Dat overkomt iedereen in het leven. Althans, als het iemand gegund is. Ja, precies. Was dat het moment? Want dat is natuurlijk voor vaak mensen een soort knip. Ik ben moment even in het leven. Dat in één keer anders moest. Dat misschien dat jagen als twintiger voorbij moest zijn. Ja, ja. Nee, dat heb ik toen wel losgelaten, inderdaad. Ja, daar hadden wij het net over, dat 30 zijn worden zo'n leuk moment is. Dat je dan. Het is ook grappig, ik las laatst allemaal interviews terug. Of niet allemaal, maar eentje. En dan ben ik dus 19 en dan zeg ik, nou, als ik 30 ben, dan wil ik dit en dat. En dan had ik helemaal. Wat zei je nou, toen? Ik wilde dus echt al kinderen en zo. Mm. Maar dat is zoiets wat heel veel jonge mensen dus hebben. Als je 30 bent, nou, dan ben je oud. Dus dan moet je wel eens op de rit hebben of zo, weet je wel. En dan denk ik van, ja, dat is ook maar zoiets wat je jezelf dan aanpraat. Ja. Het is ook maar gewoon een getal. Maar het is wel, dan heb je inderdaad al. Wat zou je tegen de 19-jarige, toen nog Stevie en Stephanie zeggen nu dan? Doe lekker relaxed. Ja. Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Maar is er iets uitgekomen van wat je toen eigenlijk allemaal als doelstellingen nee, had? Nee. Nou. Nou nee, ik wilde wel blijven spelen en platen blijven maken. Dus dat heb ik wel. Ja, nee, dat kan ik afvinken. Dat doe ik nog steeds. Ja. Nou ja, dat is nogal wat. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Ja, ja, daar ben ik best wel trots op. Het zit niet in je aard misschien. Want als we ook vrienden van je spreken, gaat zo verlegen spelen. Ik zei het een half uurtje geleden ook al. Ja. Nina June, die met jou op de Rock Academie zat, die zei, daar kwam op een gegeven moment. Een moment dat we allemaal het podium op moesten. Dat werd daar bij de opleiding gedaan. En dan werd iedereen op het podium gegooid. Doe maar wat. Jij had toen al over zijn platencontract. Dus dat was misschien wat anders. Ja, maar ik had nog bijna niet op een podium gestaan. Nee, ik had echt één optreden gehad voordat ik op de Rock Academie kwam. En dat was heel leuk. Dat noemden ze dan Performing Nights. En dan moest je dus bandjes vormen. En in mijn eerste Performing Nights bandje zat ik met Nienke en Nina in de band. Ja. Ja, dat was feest. Maar ze zegt erover dat jij daar als tenger meisje op het podium stond met die grote gitaar. Ook wel timide en een tik verlegen dus. Maar je groeide dan vervolgens 2 meter. Aha. Toen al. Wauw. Maar waar komt dat door? En ze bedoelde dan van. Die tegenstrijdigheid. Ja. In één keer zo'n. Kracht krijgt of overtuiging krijgt. Ik denk dat gewoon is dat ik heel erg van in die wereld stappen hou. Die wereld van muziek. En dat zo als thuis voelt. Dan wordt ineens alles anders. Ja, ja, ik heb ook wel eens, ik weet nog dat ik toen net begon en dat ik dacht, nou, misschien moet ik maar een acteercursus gaan volgen. Want ik voelde me zo ongemakkelijk op het podium dat ik dan kan leren hoe je daar iets beter mee om kan gaan. Ja. Maar goed, daar kon ik niet zingen. Dat ging over acteren. Nou, ik vond het zo verschrikkelijk. En dat die man ook op het eind zei van, ik kan me niet voorstellen dat jij op een podium staat, zegt hij. Ik zei, nou. Maar inderdaad, als ik zing, dan en de gitaar of gitaar speel of piano speel, dan ga ik ineens die wereld in waarin dat wel kan. Ja. En dat heb je niet geleerd. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt gewoon, ja. En wat gebeurt er dan? Is er een soort. Dat is misschien ook wel mijn eigen wereld en mijn eigen veiligheid of zo. Dat ik me daar dan helemaal. Dat ik precies weet wat ik daarin wil bereiken en in wil doen of zo. Ja. Ja. Ja. Ja, want er gebeurt ook iets als je hier gaat spelen. Misschien horen mensen dat zelfs wel. Zodra je speelt, zit er een andere persona bijna op het podium. Ja, maf. Ja. Ja. Ja. Ja, ik weet niet hoe dat kan daar de wetenschappelijke uitleg niet van geven. Nee. En als ik praat, dan praat ik te veel. En als ik lach, dan lach ik te hard. Verlegen. Dat is de tekst van het liedje wat je zometeen gaat spelen. Dat speelt dus, dat soort stemmetjes zitten wel in je hoofd. Ja, maar dat is dus niet als ik zing. Dat is echt inderdaad gewoon. Ik denk dat verlegen mensen zich heel erg in dat liedje kunnen herkennen. Ik heb precies. Oh, ik zou willen dat ik het zo mooi kon omschrijven als Bram Vermeulen. Maar die ongemakkelijkheid van dus heel erg timide zijn. En dan als je iets zegt, dat het dan meteen ook helemaal soort van te veel. En nog ongemakkelijker wordt daardoor. Bertolf, generatiegenoot. Ook wel een beetje muzikale voorkeuren. Je zit er ongeveer in dezelfde genre, denk ik wel. Zeker, ja. Die was hier ook en die zat met precies dezelfde tegenstrijdigheid. Qua karakter en qua uiteindelijk dan toch het podium op willen. En af en toe dan ook denk je, ja, maar ja, moet ik dat wel doen? Wat is dat toch? Ik denk dat als je het zit bekijkt... Zit het in elk artiest? Nou, ik denk ook gewoon, nou, als je het, dat klinkt misschien allemaal een beetje groot of zo. Maar ik was laatst bij een numeroloog. Ken je dat? Nou, dat is misschien iets te veel uit te leggen, maar die had zeg maar... Een numeroloog die gaat aan de hand van jouw cijfers, van je geboortejaar en ook de cijfers die bij jouw naam passen, gaat die dingen zeggen. Nou, ik was gewoon heel erg geïnteresseerd. Ik vond het gewoon leuk om te weten hoe dat bij mij zat. Maar die is daar, en dat zijn meerdere mensen van overtuigd, dat je op deze wereld bent om iets te leren. Ja. Dus hij zei, het is heel logisch dat je op een podium gaat staan, maar jij moet leren om daarmee om te gaan, zeg maar. En dan past het niet bij wie je denkt te zijn of zo. Dat is wel wat jou leert om een ander persoon te worden die je misschien wilt zijn, zeg maar. Dus dacht ik van, ja, daar kan ik wel wat mee. Dus zo stap ik soms het podium op. En ook gewoon dat ik het leuk vind dat ik het kan delen met mensen. Daar ben ik me steeds meer bewust van. Vroeger toen ik begon, nou, dan was ik al blij als ik het optreden gewoon volbracht had. En nu denk ik van, wie zitten er allemaal? En ik hoop ze dadelijk te spreken en te zien. En dat vind ik heel erg bijzonder. Onze tijd raakt bijna op. En ik wil graag dat je Verlegen nog speelt. En dan willen we daarna nog weten welke cijfers dan wat zeiden over jouw leven. Ja. Maar je gaat nog achter de piano kruipen. Ja, hij staat er gewoon. Ja, van Bram van Meulen dus. En dan kunnen we zo misschien ook wel eventjes laten horen hoe Bram het deed. Doen we daarna. Dat is wat prettiger. En dan gaan we eerst luisteren naar Stephanie's versie van Verlegen. Zeggen wat ik denk, zeggen wat ik wil, gaat niet. Vragen om de tijd, vragen om de weg, durf ik niet. Zo kan ik uren rijden, zoeken naar de een of andere straat. Als ik hem eindelijk heb gevonden, ben ik voor mijn afspraak daar al veel te laat. Verlegen. Telefoon voor mij, mag ik er even langs? Angst. Vragen ze naar mij, kijken ze naar mij? Als iedereen geweest is, weet ik niet meer wat ik hebben moet. Ik weet niet eens meer waar mijn briefje is. Verlegen, verlegen. Als ik lach, dan lach ik te hard. Verlegen, verlegen. Bram Vermeulen schreef het. Stephanie Struik voerde het hier uit. Het kan zijn dat u net bent ingeschakeld. De podcast van Radio Kunststof. Ik zou zeggen abonneren, want dan kunt u ook de andere twee liedjes die ze al zong hier live in de studio nog terugluisteren. Want allemaal liedjes uit een mooi, rijk, Nederlandstalig verleden. Hè? Dat is het idee van Liedjes van een Ander. De tour waarmee je ook net gestart bent. Klopt. Waarom koos je dit liedje uit? Hoe kwam je bij Bram Vermeulen uit? Wist je al dat je iets van Bram wilde doen? Nee, ik kende zijn muziek dus helemaal niet zo goed. Dat vond ik best wel schandalig. Maar toen hoorde ik een keer in België een zanger een liedje van hem coveren. Van de Nederlandse Bram Vermeulen. Ik dacht, wat mooi. Toen ben ik er helemaal in gaan duiken. En toen kwam ik al achter al die mooie... Ik kende wel de wedstrijd, kende ik. Maar dit liedje is van een album dat heet Rode Wijn. En ja, prachtig. Mm. Ja, dus dat is wel tof om zeg maar door in het Nederlands te gaan zingen ook die liedjes te ontdekken. Laten we heel even een klein stukje horen van zijn versie. Want ja, het zit wel in de buurt, maar het is natuurlijk... Dit is de bandversie. De instrumentatie heel anders. De Bram Vermeulen versie is dit. Zeggen wie ik ben, zeggen wat ik wil. Gaat niet. Vragen om de tijd, vragen om de weg. De week niet. Zo ja, kan ik prachtig ook, Bram Vermeulen. En jouw versie ook een hele mooie. Je gaat dit weekend in Enkhuizen weer laten horen. Welke liedjes je nog meer hebt gedaan. Annie M. Schmid onder andere. Ja. De tegel is nog maagdelijk wit, maar je gaat er nu iets opschrijven. Oh. Heb je iets bedacht? Ja, maar het is in het Engels. Mag dat? Nou ja, eigenlijk niet meer, hè? Nee, maar ik doe het gewoon. Het is? Every sandwich. Enjoy every sandwich. Is van een quote. Ja, van wie is die quote? Dat ga ik nog even opzoeken. Dat zet ik er dan bij. Ja. Robert Meder en Linda Hessel nemen het zo meteen over met Langs de Lijn en Omstreken. Nee, kom je er niet op? Nou ja, enjoy every sandwich. Het is iets wat we mee mogen nemen. Ja. Dankjewel dat je hier was. Dankjewel. En veel succes met de tour natuurlijk. Super bedankt. Stephanie Struik. Dankjewel. Dank mevrouw Struik. Dit was aflevering 4241. Morgen om 19:30. Mandjare. En wij zijn er maandag weer. Ja, wij zijn er maandag weer. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Bij Bever weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor €4. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Denk groot. Kijk op mini.nl. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van €3000. Die ga ik meteen even downloaden. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. NPO Radio 5. Een droomreis winnen van €3000, dat wil ik ook. Ik download nu die Social Deal app. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, Ien. Ze deden iets of voor het eerst of het best. 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op €3000. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat stemt in met de benoeming van de 68-jarige William Barr tot nieuwe minister van Justitie. In deze functie houdt Barr toezicht op het werk van de speciale aanklager Robert Mueller, die onderzoekt of het campagneteam van Donald Trump samenwerkte met de Russen. Hij volgt Jeff Sessions op, die door Trump werd ontslagen. Webwinkel Amazon bouwt definitief geen hoofdkantoor in de wijk Queens in New York. Amazon kreeg veel kritiek vanwege alle gemeentesubsidies die het techbedrijf overwoog aan te vragen. Ook heeft Amazon een slechte relatie met de vakbonden. De komst van Amazon zou 25.000 banen in New York creëren. Er ontstaat een tekort aan olijfolie in Italië. Oorzaak: de strenge vorst, hevige regens en een bacterie. De Italiaanse olijfolieproductie is in 25 jaar nog nooit zo hard getroffen. De productie daalde met 57%. Italië is goed voor 15% van de wereldwijde olijfolieproductie. En de UEFA start een onderzoek naar uitspraken van Real Madrid-verdediger Sergio Ramos. De Spaanse verdediger kreeg woensdag vlak voor tijd een gele kaart na een overtreding op Casper Dolberg, waardoor hij geschorst is voor de returnwedstrijd. Een eventuele kwartfinale zou je dan met een schone lei kunnen beginnen. Ramos liet na het duel in Amsterdam doorschemeren dat zijn actie bewust was. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Linda Hessel en Robert Meder. Een heel goedenavond. Tot 10:30 zijn we bij u met sport en achtergronden bij het nieuws. Er wordt al de hele dag getennist in Rotterdam bij het ABN AMRO tennistoernooi. En na de Champions League wedstrijden gisteren en dinsdag is vanavond de Europa League aan de beurt. En verder ook aandacht voor heel andere zaken. Het is vandaag Valentijnsdag. Het zal er niet om gaan zijn. Een reden voor D66-voorman Rob Jette om ervoor te pleiten dat ook homoseksuele mannen bloed mogen doneren. U hoort hem later deze uitzending. En dan gaan we het nog hebben over een mooie musical met Nederlandse popliedjes. En we vieren de 75ste verjaardag van Willem van Hanegem. Kortom, het wordt een mooie avond, want er is ook nog live muziek met Mart Hille. En die kan dan weer bijzondere dingen op zijn gitaar. Wilt u zien hoe hij dat doet? Kijk dan mee op de webcam via nporadio1.nl. Goed, gaan we voor het eerst eens even schakelen met het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam. Mark Brasser die kijkt, als het goed is, naar Nishikori. Maar de vraag is, hoe lang nog? Ja, de vraag is inderdaad, hoe lang nog, Robert? Nou, de tweede set, 3-2 staat het daarin, in het voordeel van Nishikori. We zitten al in de tweede set. De eerste set was zo gebeurd. Ja, ik wist in het begin niet zo goed waar ik naar zat te kijken. De eerste 14 punten in deze partij gingen allemaal naar Nishikori. 3 love games op een rij voor de Japanner. 0-30 toen in de vierde game op de service van Koolbees. Die bakte er in het begin, bakte hij er helemaal niks van, de led. Ja, nou weten we wel dat hij of geweldig speelt, hij kan er ook wel eens geen zin in hebben. Of ja, ik weet niet precies wat het was. We zullen het later misschien nog wel van hem gaan horen. Misschien had hij gewoon een koude start. Dat kan natuurlijk ook. Maar ja, hij liep daardoor wel achter de feiten aan. Nou, het 15e punt, dat ging wel naar Goolbees. Dat werd met gejuich ontvangen hier in Ahoy. Nog net niet alsof hij een Grand Slam toernooi had gewonnen. Maar het publiek er bijna op de bank, omdat hij eindelijk een punt maakte. Nou, vervolgens de eerste set tot 5-0 ging het voor Nishikori. Toen was er eindelijk een game. 5-1 werd het voor Nishikori nog wel, maar een game was daar voor Koolbees. Nou, dat was ook luid gejuich in Ahoy. Ze proberen hem wel te steunen. Ze proberen hem een hart onder de riem te steken. Ze willen natuurlijk een wedstrijd zien vanavond. Maar deze tweede ronde partij, Nishikori alweer een break voor. Ze veert nu zelf voor een 4-2 voorsprong. Ja, het is gewoon nog geen wedstrijd. En dat is natuurlijk jammer. Ken Nishikori speelt er goed. Natuurlijk ook wel lastig voor hem. Hij komt niet echt in een ritme. Omdat Koolbees dan weer een goede bal slaat. En dan is het weer 2 punten niks. En dan is het wel weer aardig. Dus ja, Japaner komt niet echt in een ritme. Maar speelt prima, heel solide. En nou ja, het ziet er goed uit wat hij laat zien. Goolbees dus niet goed. 6-1 en 3-2 in het voordeel van de Japaner. Goed, later deze avond horen wij nog, als het goed is, de manager van Nishikori. Daar doen we moeite voor om die nog even aan de microfoon te krijgen. U hoort net Woosh op de achtergrond. Dat betekent dat we naar het matchcenter gaan. En die Houtkamp die volgt al die wedstrijden in de Europa League. Het zijn er geloof ik 15. Die zie je niet allemaal, neem ik aan, Andy. Goedenavond. Nou, ik zie alle hoogtepunten wel. Hoor. Dat lukt wel aardig. Ja, ik heb een goede bril. 16 wedstrijden waren er in totaal in deze ronde. 15 vandaag, want eentje is al dinsdag gespeeld. Fenerbahce tegen Zenit. En de eerste, eens even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wedstrijden zijn nu lopen tegen het einde. We zitten in de 80ste minuut bijvoorbeeld bij Krasnodar tegen Leverkusen. Leverkusen van Peter Bos. Daar staat het 0-0. Slavia Praag, Genk 0-0. Rapid Wien, Inter. Inter kennen we nog van PSV, van de Champions Champions League. Daar speelt Stefan de Vrij. Inter staat dus uit bij Rapid Wien met 1-0 voor. Benut de penalty. Een spectaculaire wedstrijd is Rennes tegen Betis. 3-2 staat het daar op dit moment. Olympiakos tegen Dynamo Kiev. Fransol doet mee bij Dynamo Kiev, maar staat wel achter met 2-1. Lazio tegen Sevilla 0-1. Bate Borisov verrassend tegen Arsenal 1-0. En Galatasaray tegen Benfica. Zo, dat is even een... Daar zijn ze echt heel lief voor elkaar op deze Valentijnsdag. Maar niet heus, want het gaat er hard tegenaan. Zowel qua publiek als voetballers. Galatasaray, Benfica staat 1-2. Dat zijn alle wedstrijden die rond 7 uur zijn begonnen. En straks om 9 uur begint de rest. Ik haal even eentje uit, of twee, met de Nederlandse inbreng. Sporting tegen Villarreal. Dost in de basis. Marcel Keizer, de trainer van Sporting. En we hebben natuurlijk Club Brugge tegen Salzburg. Met 3 Nederlanders in de basis bij Club Brugge. Denswil, Amrabat en Vormer. Goed, dankjewel Annie voor nu. Gedurende deze uitzending tot 11 uur gaan we hem regelmatig horen. Het aantal te sterke ecstasypillen dat in Nederland circuleert blijft toenemen. En ook het aantal drugsdoden in Nederland is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat melden het Trimbos Instituut en het WODC vandaag in een jaarlijks rapport over drugsgebruik. We praten erover met arts-epidemioloog bij het Trimbos Instituut Esther Kroes. Goedenavond. Ja, goedenavond. Mevrouw Kroes, waarom worden die pillen eigenlijk alleen maar sterker? Ja, dat is een leuke vraag. Het is ook een beetje een fenomeen wat zich niet goed laat begrijpen. Want wat we weten is dat de dosering waarbij je de maximaal fijne effecten van die ecstasy bereikt, die is al lang overschreden. Dus meer in de pil maakt niet dat je er betere effecten van krijgt, maar het maakt wel dat de bijwerkingen toenemen. Want dus mensen die slikken die ecstasy... Ja, want mensen slikken die ecstasypillen omdat ze zin hebben in een feestje, ze worden lekker knuffelig van. Maar dat wordt dus niet meer naarmate de pil sterker is. Nee, de sterkte waarbij dat optreedt, die hebben we eigenlijk al een aantal jaar geleden overschreden. En toch neemt de sterkte in de pillen toe. En dat is, dat is vervelend, want daardoor krijg je grotere kans op bijwerkingen. En uiteindelijk ook grotere kans op sterfte uiteindelijk. Maar dan snap ik het even niet, want dan voor de producent gaat het dus meer geld kosten. Want die stopt er meer in waar die eigenlijk andere pillen van zou kunnen maken. En voor degene die pillen koopt is het ook niet goed. Dus hoe is deze situatie dan ontstaan? Is daar een verklaring voor? Nee, daar is eigenlijk niet echt een goede verklaring voor. Je kunt je natuurlijk afvragen, is het de vraag of is het het aanbod? Daar zijn we niet helemaal uit of het nu zo is dat omdat er meer zwaardere pillen op de markt zijn, er ook meer zwaardere pillen worden gekocht, of dat de consument juist om meer zwaardere pillen vraagt en dat de pillendraaiers die maken. Maar het gaat niet alleen om pillen, toch? Mevrouw Kroes? Nee, je kunt MDMA. Nee, je kunt pillen ook. Of je kunt MDMA natuurlijk ook gebruiken in poeders of in. Goed. Ja, maar ook wiet wordt sterker, heb ik me laten vertellen. Wiet wordt sterker en cocaïne wordt zuiverder. Dus het is een trend die op meerdere vlakken optreedt. Dat klopt. Dat is toch wel opmerkelijk. Met name die. Wat is dan de reden ervoor dat wiet sterker wordt? Is daar een verklaring voor te vinden? Nou, we hebben wel iets ideeën erover. We hebben in Nederland natuurlijk zaadjes die bekend staan omdat ze een hoog THC-gehalte hebben en weinig CBD. Dat is een andere stof die ook in cannabis zit. En die, dat is eigenlijk meer de stof die ervoor zorgt dat de negatieve effecten van de THC worden tegengewerkt. Nou worden die cannabiszaadjes, hebben wij het idee, steeds vaker naar Marokko vervoerd om daar op te groeien. En daar is het onder invloed van het zonlicht zo dat die THC daar nog sterker in gaat geproduceerd worden. Ja. En dan wordt het vervolgens weer naar Nederland vervoerd. En dan zitten wij hier in Nederland nu met eigenlijk een toename van THC-gehalte in de cannabis. Ja, niet alleen een toename van THC-gehalte, maar we lezen ook dat het aantal drugsdoden is toegenomen. In 3 jaar tijd zelfs verdubbeld. Hoe alarmerend is dat? Nou, de vraag is in hoeverre dat een werkelijke weerspiegeling is van het werkelijk aantal drugsdoden. Want de registratie die we daarvoor hebben, die is niet optimaal. En er is eigenlijk een aantal verklaringen die ook die stijging die we registreren zou kunnen verklaren. En één daarvan is bijvoorbeeld dat de forensisch artsen, dat zijn de politieartsen, de laatste jaren vaker aanvullend onderzoek doen bij mensen bij wie onduidelijk is waarom ze eigenlijk zijn overleden. Dus wat ze dan doen is vaker urine- en bloedonderzoek om te kijken of daar ook drugs in zitten. En als je meer onderzoek ernaar doet, dan zul je dat ook vaker vinden. Dus dat is een van de verklaringen. We hebben er nog meer heroïnegebruikers. Die zijn in Nederland echt aan het verouderen. Heroïnegebruikers begonnen in de jaren 80 zo'n beetje met heroïnegebruik. En die zijn nu op leeftijd. Dat betekent dat ze ook ouderdomskwalen krijgen en ook makkelijker overlijden. kan natuurlijk ook zijn dat er een werkelijke toename is van het aantal drugsdoden. We zien dat er meer gebruik is van een aantal middelen onder volwassenen. De cocaïne, de ecstasy en de amfetamine. Die zijn tussen 2014 en 2017 is het gebruik weer toegenomen. We zien ook, we hebben het er net al over gehad, dat er sterkere middelen op de markt zijn. En daardoor krijg je eerder complicaties en dan zou je dus ook eerder kunnen overlijden. En de laatste is, ja, dat zien we niet heel duidelijk in Nederland, maar we houden goed vinger aan de pols, dat de synthetische opioïden, dat zien we in de Verenigde Staten, de fentanyl en de oxycodon, daar is een enorme crisis van in de Verenigde Staten met tienduizenden doden per jaar. In Nederland zien we wel dat oxycodon vaker wordt voorgeschreven in het medisch circuit. We hebben nog niet echt indicaties dat dat bijdraagt aan een grote toename van de drugsterfte in Nederland. Ja, ja. Nou is het een jaarlijks onderzoek, hè? Wat nu uitkomt. Ik hoor eigenlijk alleen maar negatieve dingen. Is er ook nog ergens positief nieuws te melden? Nou, dat is er zeker. Ja, we zien onder jongeren bijvoorbeeld dat de afgelopen jaren, dat is een trend die vanaf 2003 eigenlijk zichtbaar is, dat het gebruik onder jongeren van zowel cannabis, cocaïne, ecstasy als amfetamine is afgenomen. Nou, dat is natuurlijk heel verheugend. We kunnen ook nog, wat ik zelf wel een interessante bevinding vind, is 4-fluoramfetamine. Dat is een stof die wordt wel gezien als Ecstasy Light. Die is een aantal jaar geleden op de markt gekomen en was toen een legale stof. Toen zagen we wel dat er in korte tijd toch wel meer negatieve effecten aan zaten dan je zou verwachten bij een Ecstasy Light. Mensen kregen heel onverwacht extreme hoofdpijnen en een aantal kregen ook een hersenbloeding. En er is ook een aantal mensen aan overleden. Dat was eigenlijk reden om het in 2017 op de opiumwetlijst te plaatsen. Dus toen werd het verboden. En sindsdien zien we dat het gebruik afneemt. We zien ook dat mensen die met acute gezondheidsproblemen na 4FA-gebruik niet meer zo vaak voorkomen op de EHBO's en bij de spoedeisende hulp. Ja. Dat zijn dus goede berichten. Het minder goede bericht hierin is wel dat de 4-fluoramfetamine het laatste jaar ook veel minder zuiver is. Dus vaker vervuild met andere psychoactieve stoffen. Ja, omdat het illegaal is geworden. He? Omdat het illegaal is geworden. Ja, dat is de meest logische verklaring. Ja, klopt. Duidelijk. Prima, dankjewel voor dit moment. Esther Kroes van het Trimbos Instituut. Bij ons in de studio is gitarist Mart Hillen. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Zo, waar zit jij in de badkamer? Ja, volgens mij wel. Ja, ik hoor het, ja. Ja. Hey Mart, ik heb begrepen dat jij een hele eigen stijl hebt. Fingerpicking. Ja. Dat moet je even uitleggen. Dat moet ik even uitleggen? Ja. Oké, okay, dat is... Dat doe je op je gitaar even. Dat doe ik even met een demonstratie. Ja. Dat fingerstyle eigenlijk, dat betekent dat je meerdere partijen tegelijkertijd op één gitaar speelt, wat dus eigenlijk betekent dat je in je eentje een hele band bent eigenlijk. En om dat even uit te leggen heel kort. Je hebt dus we gaan er straks verder op in hoor, maar je mag het even heel kort laten horen. Oké, heel kort. Ja. Dan heb je de baspartij. Je hebt dan de drumpartij. En je hebt dan nog de melodie. En dan speel je die allemaal tegelijkertijd. Volgens mij zijn we nu allemaal super nieuwsgierig geworden. Je gaat het nummer Classical Gas voor ons spelen. Waar moeten we zo meteen op letten? Als we die fingerpicking erin willen horen. Ja, goed, je hoort meerdere dingen tegelijkertijd. Dat is eigenlijk is het een orkestnummer. Waar we het straks ook over hadden. En, ja, voor de uitzending. Ik moet even uitleggen. Het was een tune toen ik net bij de radio begon. Ergens in de 70 jaren. Van Mason Williams, geloof ik. Ja, precies. Met heel hit in 1968 zeg maar. Was het mijn radiotune inderdaad. Ja, ik vind het wel erg leuk dat je daarmee En nu zit het allemaal in één gitaar, zeg maar. Nou, een orkestnummer in één. Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Mart Hillen. We'll be right back. weer geloofd. Wauw. Het is een applausje van twee mensen, maar het, is wel, het komt wel uit ons hart. Zeg maar. Zeker. Zometeen nog twee nummers voor jou. Dochters, geloof ik, ga je spelen. Zo mag de deur van Marco Bezzato. En Alles is Liefde van Bluff, hè, geloof ik, later vanavond. Oké, praten we ook wat uitgebreid met je. Dankjewel, Mark Hille. Wij gaan nu terug naar Ahoy. Tennis. Mark Brasser. Hoe gaat het met Nishikori? Nou, met Nishikori gaat het op zich goed. Maar het is wel een wedstrijd geworden in die tweede set. Ik zei net al dat Gulbis, die als lucky loser in het hoofdtoernooi is gekomen, dat hij beter begint te spelen. Ja, en dat is natuurlijk voor Nishikori weer even schakelen. Die moet dan ook weer mee. Maar het is leuk. Het is 4-4 in de tweede set. Die eerste set was niks aan. Die moeten we vergeten. 6-1 voor de Japanner. Maar Gulbis, ja, als hij er zin in heeft, kan hij nog altijd heel erg veel. En hij heeft er waarschijnlijk zin in. Tenminste, hij heeft zijn zin gevonden in de tweede set. En dus gaan we kijken nu of Nishikori mee kan in dat goede spel van de Let. 4-4 dus in de tweede set. De eerste gewonnen door Nishikori met 6-1. Contact met teamcaptain Paul Haarhuis van het Davis Cup team. Dag Paul, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, dat mis jij dan weer. Want je zit niet in Rotterdam. Ja, vandaag niet in Ahoy. Nee. De afgelopen dagen wel, maar niet. Nu even niet, want je zit in Madrid. Er is daar geloot voor de finale ronde van de Davis Cup. Nieuwe opzet. Een knock-out systeem met een uit- of thuiswedstrijd gaat eruit. En daarvoor komt een zevendaags... Gedeeltelijk. Ja, gedeeltelijk. Maar goed, er komt in ieder geval een zevendaags evenement in november. Met 18 landen. Zes groepen. En daar is voor geloot. En tegen wie moet Nederland het opnemen? Nederland zat in pool groep 3. En je krijgt dan een land uit pot 1, pot 2 en pot 3. Wij zaten zelf in pot 3. En we zijn tegen Engeland, Groot-Brittannië en Kazachstan hebben geloot. Hmm. En uiteindelijk was het... zelf moest ik de bal eruit halen. Die zou betekenen of wij bij dit pool zouden zitten. Of bij Italië en Amerika. Ik was eigenlijk wel blij dat ik onszelf eruit haalde voor in deze pool te zetten. Ja, was een warm balletje zeker, of viel dat van mij? Ja, hij was iets warm, hij voelde gewoon beter aan. Ik twijfelde nog, maar uiteindelijk een goede keuze gemaakt. Ja. Waarom is het zo'n gunstige loting dan? Nou ja, kijk, er zijn een aantal andere landen die gewoon op papier veel sterker zijn. Engeland heeft natuurlijk een aantal jaren geleden de Davis Cup gewonnen. Daarom staan ze in de ranking nog hoog, maar... Dat was zeker in het tijdperk dat Murray gewoon 100% fit was. En daardoor Engeland de Davis Cup won. Nu zonder Murray, die natuurlijk een heupoperatie ondergaan. Nou, misschien op het einde van het jaar is hij weer erbij. Maar goed, hij is niet de speler. Hij zal in november nog niet de speler zijn die hij 3-4 jaar geleden was. Ja. Nou, dan hebben ze met Kyle Edmund een hele goede, nou ja, op dit moment nummer 1 speler. Maar dat is toch gewoon wel weer anders dan Amerika. Of dat je Italië treft en waar je twee spelers uit de top 20 tegen kan komen. Ja. Dus, en Kazachstan Robin Haase heeft de afgelopen weken al met Kukuksin kennis weer gemaakt. En weet dus dat een hele sterke nummer 1 speler is. Maar goed, het is ook weer geen Nishikori of Zverev die je tegen kan komen. Dus ik zie absoluut kansen en dus ben ik er blij mee. Ja, dat horen we. Wat moet je dan doen om de kwartfinales te bereiken? Want zo werkt het dan, geloof ik, hè? Je moet je pool winnen. Of één van de... Want er zijn 6 pools. En dan heb je 6 winnaars. En dan heb je nog 2 extra landen. En dat zijn dan de beste nummer 2's. De 2 beste nummer 2's. Dus of je pool winnen, dan ben je automatisch door. Of één van de 2 beste nummer 2's zijn... Om ook nog door te gaan. En dan kom je in de kwartfinale en dan is het een afvalrace. Ja, en dat is geloof ik in november volgens mij uit mijn hoofd, hè? Ja, in de week van 19 tot 24 november. Oké, dus je gaat met een goed gevoel in het vliegtuig terug... en dan morgen weer naar Rotterdam of overmorgen? Nee, morgen hebben we de hele dag eigenlijk van 9 tot 5 seminar... eigenlijk over alle informatie over het hele evenement. Okay. Hoe het, waar het is, hoe het zal zijn, hoe het zit met... Met de hotels en hoeveel spelers en gewoon alle regeltjes en van de nieuwe opzet. En dan ben ik hopelijk zaterdag, als er nog Nederlanders in Rotterdam zijn, ben ik erbij. Goed, dankjewel voor nu, Paul Haarhuis, de Davis Cup captain. Graag gedaan. We komen in november dus uit tussen Groot-Brittannië en Kazachstan. Het is vandaag Valentijnsdag. En vandaag begon de motorbeurs in de Jaarbeurs Utrecht. Een bijzondere combinatie zou dat wel eens kunnen zijn. Verslaggever Reinoud Meijer vroeg zich af of bikers eigenlijk ook een beetje romantisch kunnen zijn. Hele mooie dag. Ja, heet dat? Heet die dag ook weer, weet je wel, rozen, hatten. Ik ken er niet op komen. Va? Ja. Val? Valentijndag. He, he. Hey, het is eruit. Ik ben Amber. Ik ben Carolien. Wij hebben een supermooi Cupido-pakje aan. En we hebben een plateau met daarop allemaal hartjes. Die hartjes delen wij vandaag uit. En als het lampje knippert, betekent het dat diegene single is. En als het lampje brandt, betekent diegene bezet is. Zodat misschien wel perfect matches ontstaan. Ik zei al meteen tegen die dames, het zal wel zijn in het kader van Valentijnsdag. U bent biker? Ja, ik rij op een Bandit 1250. Zeg me helemaal niks. Ja, dat is een behoorlijk zware motor, ja. En wat is uw status? Ongehuwd. Single? Ja. Dus dan neem ik aan dat u het hartje... Laat knipperen. Meestal heb je dan de kans op gelijkgestemden. Dus u zou het wel leuk vinden om een biker-beep aan de haak te slaan? Ja. Ja. Ik heb er niks mee. U hebt er niks mee? Nee. Ik dacht van even proef of de liefde hier een beetje in de lucht hangt vandaag. Nou, ik ben bijna 45 jaar getrouwd. Met een motor of met een vrouw? Of man? Ik heb een hele oude vrouw. Neemt u nog wat leuks mee voor uw hele oude vrouw? Een rollator. In de regel veel te commercieel. Zo'n beurs is gelukkig niet commercieel. Dat is de hobby, hè? Dus daar genieten we van. De beurs is op Valentijnsdag niet duurder dan de dag daarna of de dag ervoor. En een bos bloemen op Valentijnsdag is twee keer zo duur. Daar zag ik een witte monster staan. Een motor waar mijn hart naar uitgaat. Daar ben ik op gaan zitten. En toen dacht ik van, nou, dit is hem. Doe er maar een strik omheen. Ik neem hem mee. Als dank kreeg ik al een roos mee. En nu krijg ik een hartje van de motorbeurs. Ik mag hem niet laten knipperen omdat ik getrouwd ben. Dit is mijn man. Zelf ook biker, neem ik aan. Ik rijd ook op een Monster 821 en dit is een 797. Ja, al slaat u me dood hoor. Ik had er voor de zekerheid gisteren al een bos bloemen gegeven. Ik dacht vanmorgen gaan we naar de motorbus, dan heb je in ieder geval niks meer te wensen. Maar het bleek toch weer anders uit te lopen. Zijn bikers over het algemeen een beetje romantisch? Nee, bikers zijn eigenlijk de stoere mannen en soms ook de stoere vrouwen. Wij zijn to the point. Maar dan kun je toch ook wel romantisch zijn? Of gaat dat niet samen? Ik probeer het wel eens, maar het mislukt is, zij heeft het toch van tevoren al door. Dus, U bent niet romantisch, zegt u eigenlijk al? Nee. En hij is niet romantisch? Nee, daarom word je ook verliefd op een motor. Buiten het huwelijk om kun je vreemd gaan met een motor, zou ik bijna zeggen. Maar daar hou het dan ook bij. Je hebt bijvoorbeeld de hele snelle jongens. Dan heb je de bikers zoals ik heb. Dat is meer de tourmensen. Dat begint er al wat op te lijken. En dan heb je de custom bikers met die Harley Davidson. Die zijn echt wat romantischer ingesteld. U bent dus medium romantisch. Medium. Ja, maar hebben bikers een beetje gevoel voor liefde en voor romantiek? Ik denk het wel, omdat bikers is synoniem aan avontuur. Dat is een beetje gecombineerd met, ja, toch wel liefde, Valentijn en zo. Ik vind dat in hetzelfde hoofdstukje passen. U hebt zo'n schitterende baard. Ik heb hem al vanaf 70. Ja, dat zie ik. Als je me vroeger gekend had, dan... Nog langer? Veel meer, ja. Ik moet bijna op een meter afstand staan, anders kan ik u niet eens interviewen. Ik ben ook secuur op mijn baard. Maar u rookt wel zo te zien. Ja, heb je heel goed gezien. Als hij maar goed verzorgd is en hij wordt veel gewassen, geshampoed, gefeund, gelakt. Staan we op de motorbeurs over het verzorgen van een baard te praten? Ja. Had u zich dat ooit kunnen bedenken? Nee. Nu nog op zoek naar een rollator voor uw vrouw? Ja, met één cilindertje eronder. En zo'n mooie ballon met een hartje die dan zo aanhangt of zo. Ja. Om het helemaal af te maken. Ja, weet je, dan ga ik ze verwinnen. Straks is Reinoud bij het speeddaten voor bikers. Maar of dat nou zo'n succes is? Nee, we gaan het horen zometeen. Kort voor negen, dan kunnen we nog even kijken in Ahoy Nishikori. Of wordt het een derde set of maakt hij het af in twee sets? Wat een timing, Robert. Het is matchpoint voor de Japaner. 5-4 in de tweede set. 40-30. Hij serveert zelf. Net bij 30 gelijk zagen we het Hawkeye-systeem. Omdat Gulbi een call van de umpire aanvocht. Maar het was een ace. De bal hard binnen door de service van de Japaner. En dus is het nu 40-30. En kan hij het uit gaan serveren. Kan hij doorgaan naar de kwartfinale. De rally is inmiddels aan de gang. Leuke tweede set. Leukere tweede set, moet ik zeggen. Dan die eerste waar ik het eerder al over had. Die eigenlijk ja, schriftelijk afgedaan had kunnen worden. De call horen jullie misschien. Ik bedoel, Gulbis die slaat de bal uit met zijn backhand ver achter de lijn. Ja, dat mag natuurlijk niet op matchpoint. Tenminste niet als je de wedstrijd wil winnen. Want dat kan nu niet meer. 6-1, 6-4 in het voordeel van Nishikori. Hij is door naar de kwartfinales. Nou, dat klinkt goed. Zometeen Olivier van Lindong. Die hopen we nu zometeen op de tribune te krijgen. Dat is de manager van Nishikori. Om te horen hoe hij naar deze wedstrijd heeft gekeken. Ook aandacht zometeen voor de musical Stil in Mei. Na negenen, tot zo. U luistert naar Argos, ik ben Lisa. NPO Radio 1. Dit is mijn fout, maar ik wil liever niet zelf vertellen. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in het bos in Den Haag. Ze heeft ook verteld dat ze in het bos is bevallen van een baby. Argos onthulde dat belangrijk steunbewijs niet serieus werd genomen door het Openbaar Ministerie. Dat betekent dat deze patiënt zwanger is geweest en ook langs vaginale weg is bevallen. Na onze uitzending kregen we nieuwe informatie over deze zaak. Dat kan natuurlijk helemaal niet.